สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซูตอนที่75นะครับชายมือรีบกับวันซาบาโตพระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่6ข้อที่6นะครับพระธรรมลูกาบทที่6ข้อที่6จนถึงข้อที่11โปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าในวันซาบาโตอีกวันหนึ่งพระองค์เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาและสั่งสอนที่นั่นมีคนหนึ่งมือขวารีบฝ่ายพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีคอยดูพระองค์ว่าพระองค์จะทรงรักษาเขาในวันซาบาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุฟ้องพระองค์ได้แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสแก่คนมือรีบนั้นว่าจงลุกขึ้นมายืนอยู่ข้างหน้าเขาก็ลุกขึ้นแล้วพระเยซูตรัสกับเขาหลายว่าเราจะถามทั้งหลายว่าในวันซาบาโตควรจะทำการดีหรือควรจะทำการร้ายจะช่วยชีวิตดีหรือจะผลาญชีวิตดีพระองค์จึงทอดพระเนตรดูทุกคนโดยรอบแล้วตรัสกับคนมือรีบนั้นว่าจงเหยียดมือออกเถิดเขาก็กระทำตามและมือของเขาก็หายเป็นปกติฝ่ายคนเหล่านั้นต่างก็มีความเดือดดาลและปรึกษากันว่าจะกระทำอย่างไรแก่พระเยซูได้พี่น้องครับนี่เป็นวันซาบาโตอีกวันหนึ่งนะครับที่เกิดความขัดแย้งขึ้นและที่นี่ได้บันทึกว่าเหตุความขัดแย้งนั้นเกิดขึ้นในธรรมศาลานะครับแสดงว่าธรรมศาลานี้นะครับจะเป็นเมืองหนึ่งนะครับที่อยู่ในกาลิลีนะครับคงจะไม่ได้อยู่ในเยรูซาเล็มนะครับเพราะว่าถ้าเยรูซาเล็มนั้นก็น่าจะเป็นพระวิหารนะครับพระเยซูเสด็จเข้าไปในธรรมศาลานะครับตามที่เคยปฏิบัติมาทุกๆวันซาบาโตเพื่อเข้าไปนมัสการพระเจ้าในขณะเดียวกันครับก็ถือโอกาสสั่งสอนประชาชนในวันซาบาโตด้วยเราเห็นนะครับว่าท่านอัครทูตเปาโลก็เรียนแบบพระเยซูครับเมื่อท่านไปประกาศตามเมืองต่างๆนะครับที่อยู่ในอาณาจักรโรมนะครับท่านก็เรียนแบบพระเยซูครับท่านก็เข้าไปในธรรมศาลาเพื่อสั่งสอนนะครับเพื่อประกาศข่าวประเสริฐแห่งพระเกียรติคุณของพระเจ้าพระเยซูครับได้ทอดพระเนตรเห็นชายมือรีบคนหนึ่งนะเจโรมนะครับพี่น้องครับผมนอกเรื่องนิดหนึ่งครับเจโรมนักประวัติศาสตร์นั้นก็กล่าวถึงชายคนนี้นะครับว่าชายคนนี้น่าจะเป็นคนก่อสร้างนะครับเป็นช่างก่อสร้างตึกที่อาศัยมือทั้งสองข้างทำงานยังชีพเสมอเจโรมเล่านะครับต่อไปว่าชายผู้นี้นั้นก็ทูลขอให้พระเยซูรักษาเขาเพื่อเขาจะไม่ต้องไปยึดอาชีพขอทานนะครับเพราะว่าช่างก่อสร้างแน่นอนครับเขาต้องใช้มือนะครับเป็นเครื่องมือในการทำมาหาเลี้ยงชีพมัทธิวมาระโกลูกาไม่ได้บันทึกคำสนทนาใดๆระหว่างพระเยซูกับชายผู้นี้แต่ขอตั้งข้อสังเกตนะครับว่าพวกฟาริสีนั้นจับตาดูพระเยซูกับชายผู้นี้พวกฟาริสีมีความคาดหวังยังไงครับพี่น้องลองเดาดูนะครับพวกฟาริสีนั้นมีความคาดหวังอย่างไรครับพวกฟาริสีนั้นคาดหวังว่าพระเยซูอาจจะละเมิดกฎวันซาบาโตทำให้พวกเขานั้นมีเหตุที่จะฟ้องร้องพระองค์นะครับเพราะพวกเขานั้นไม่ชอบพระเยซูครับทำไมไม่ชอบพระเยซูเพราะว่าพระเยซูนั้นได้ติดข้อหาหลายอย่างนะครับก็คือข้อหาละเมิดวันซาบาโตข้อหาหมิ่นประมาทพระเจ้าข้อหายกตัวเองเท่ากับพระเจ้าข้อหาที่บอกว่าพระองค์เป็นเจ้าของวันซาบาโตพี่น้องครับการรักษาโรคในวันซาบาโตยอมให้ได้เฉพาะแต่กรณีคอขาดบาดตายเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นหลักประเพณีของพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีกรณีที่พวกฟาริสียอมอนุโลมผ่อนปรนให้ก็เป็นว่าการคลอดลูกนะครับโรคเกี่ยวกับลำคอหรือมีตึกพังหรืออาคารพังนะครับหรือมีแผ่นดินไหวนะครับก็อนุญาตให้คนรื้อกองหินดูได้ว่ามีใครติดอยู่นะครับใต้อาคารที่พังหรือว่าอาคารตึกที่ถูกรื้อนะครับหรือไม่นะครับหากคนนั้นยังมีชีวิตรอดอยู่ก็สามารถอุ้มหามออกมารักษาพยาบาลนะครับแต่ถ้าหากมีคนตายจะต้องทิ้งไว้จนถึงวันรุ่งขึ้นครับนะหรือแม้กระทั่งกระดูกหักนะครับเคล็ดขัดจอกช้ำบวมนะครับก็ต้องรอให้วันซาบาโตล่วงไปแล้วจึงค่อยมารักษานะครับหากมีบาดแผลก็อาจจะต้องใช้ผ้าพันแผลไว้แต่ไม่มีการทายา นะครับนี่คือกฎต่างๆของวันซาบาโตครับที่บอกว่ามีตั้ง 12,000 กฎนะครับนี่นะครับลูกาบันทึกว่าพระเยซูทรงทราบความคิดของพวกเขามัทธิวก็บันทึกนะครับในทํานองเดียวกันนะครับมัทธิวบันทึกเพิ่มเติมนะครับว่าพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าถ้าผู้ใดในพวกท่านมีแกะตัวเดียวและแกะตัวนั้นตกบ่อในวันซาบาโตผู้นั้นจะไม่ฉุดลากแกะตัวนั้นขึ้นมาหรือมนุษย์คนหนึ่งย่อมประเสริฐยิ่งกว่าแกะมากทีเดียวเหตุฉะนั้นจึงอนุญาตให้ทำการดีได้ในวันซาบาโตนี่คือสิ่งที่เยซูได้พูดกล่าวโต้แย้งกับพวกฟาริสีนะครับทำความเข้าใจในเรื่องราวความสำคัญนะครับของการมีวันซาบาโตทั้งมัทธิวมาระโกและลูกานะครับต่างก็บันทึกเรื่องการรักษาชายมือรีบนะครับโดยให้รายละเอียดของเรื่องในแง่มุมต่างๆกันครับลูกาบอกให้ทราบว่ามือที่รีบนั้นเป็นมือข้างขวาลูกาซึ่งเป็นแพทย์นะครับสนใจรายละเอียดปลีกย่อยมัทธิวและมาระโกเล่าว่าพระเยซูตรัสเรียกชายมือรีบให้ก้าวไปข้างหน้ายืนอยู่ตรงหน้าทุกๆคนมาระโกบันทึกว่าพระเยซูตรัสถามคนทั้งปวงว่าในวันซาบาโตควรจะทำการดีหรือควรจะทำการร้ายจะช่วยชีวิตดีหรือจะผลาญชีวิตดีพี่น้องครับไม่มีใครตอบพระเยซูเพราะไม่รู้จะตอบอย่างไรจะตอบว่าช่วยได้นะครับก็ผิดความตั้งใจของตัวเองจะตอบว่าช่วยไม่ได้นะครับก็จะเป็นการที่ตัวเองนั้นก็ย่อมรู้นะครับว่ามันไม่ถูกพี่น้องครับพวกเขาจึงไม่รู้จะตอบว่าอย่างไรดังนั้นนะครับจึงเป็นเหตุที่ว่าพระเยซูนั้นในที่สุดพระองค์ก็รู้ครับว่าพวกเขาคิดอะไรอยู่พระเยซูก็เลยปิดการขายนะครับคือพระเยซูก็เลยสรุปอย่างนี้ครับพระองค์ตรัสว่าจงเหยียดมือออกเถิดชายคนนั้นก็เหยียดมือออกครับและมือของเขาก็หายเป็นปกติในบันทึกของมาระโกทำให้เรารู้ว่าอารมณ์ของพระเยซูในข้อที่5นะครับอารมณ์ของพระเยซูนั้นมาระโกบันทึกว่าพระองค์เป็นทุกข์ในพระทัยเพราะใจของพวกเขานั้นแข็งกระด้างพระองค์ทรงทอดพระเนตรไปรอบๆนะครับโดยมีความกริ้วครับพี่น้องครับเนื้อความที่บันทึกในมาระโกนั้น ทำให้เราทราบว่าพระองค์ทรงเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาเหมือนกับท่านเหมือนกับผมครับพระองค์ทรงมีความโกรธได้เมื่อเผชิญกับความอยุติธรรมพระองค์มีความทุกข์ใจเศร้าใจได้เมื่อเห็นว่าคนนั้นยกย่องกฎเกณฑ์นะครับยิ่งกว่าชีวิตของคนการที่ชายมือรีบเหยียดมือออกนั่นเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อครับเขาได้ตัดสินใจที่จะมีความเชื่อและรับด้วยการเชื่อฟังโดยการเหยียดมือที่รีบออกมือซึ่งใช้การไม่ได้ออกในทันใดนั้นนะครับมือของเขาก็หายจากโรค ทันทีและนี่เป็นการอัศจรรย์นะครับที่พระเยซูทรงกระทำพี่น้องครับชีวิตของเรานะครับหากว่าเรานั้นได้เชื่อในองค์ผู้เป็นเจ้าเราทั้งหลายจำเป็นอย่างยิ่งที่จะรับสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือต้องเชื่อฟังเมื่อมีความเชื่อแล้วต้องเชื่อฟังถ้าว่าพระเยซูบอกให้เหยียดมือออกนะครับชายผู้ที่มีมือรีบนั้นมีความเชื่อจริงแต่ไม่เหยียดถามว่ามือเขาจะหายไหมครับไม่หายแต่ชายคนนี้มีความเชื่อแล้วเขาเชื่อฟังครับเขาทำตามที่พระเยซูสั่งมือของเขาจึงได้รับการรักษาให้หายขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะตอบสนองหลายคนบอกว่าเป็นลูกของพระเจ้าหลายคนบอกว่ามีความเชื่อในพระเจ้าแต่เมื่อพระวจนะมาถึงสัจธรรมมาถึงน้ำพระทัยของพระเจ้ามาถึงชีวิตของเขายังไม่อยากตอบสนองด้วยการเชื่อฟังพี่น้องครับอะไรเป็นอุปสรรคในการที่เราจะเชื่อฟังพระองค์ครับอุปสรรคที่สำคัญที่สุดก็คือตัวฉันตัวผมไอนะครับไอก็คือฉันนั่นแหละครับเป็นอุปสรรคที่สำคัญในการที่เราจะยอมหรือไม่ยอมเชื่อฟังขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน